Bon dia a tothom. Avui és dia 22 de març de 2017. Benvinguts i benvingudes al programa Planta Baixa. Com ja sabeu, som un grup de persones que venim d'Alcades, del Centre de Dia de l'Associació Esclat. Som a Ràdio RSK, al 107.1 del Dial, la ràdio lliure de Nou Barris. Bé, i ens diem Planta Baixa perquè és on preparem el programa. Avui som aquí la Marta, el Javi, el Dani, l'Estela i l'Aranxa, que m'acompanyen, i jo, clar, el Pau. Bé, doncs sí, ja som aquí. Planta Baixa torna a ser a la ràdio, a Ràdio RSK. Com sabeu, venim una vegada al mes a fer programa i ja tornem a ser aquí. Avui és el programa número 11. I comencem ràpid perquè tenim força material aquest cop. Perquè hem... Bé, ja, veure, ja ho sabreu. A la meitat del programa hi haurà una sorpresa. Comencem pel el programa d'avui amb el primer programa, amb el primer tema que l'he escollit jo, que és Get Ready, de Ella Fitzgerald, la gran diva del jazz, nascuda el 25 d'abril de 1917 i que mor el 15 de juny de 1996. Així que estem d'aniversari, ja que ara faria 100 anys del seu naixement. I és per això que escoltarem aquest Get Ready d'Ella Fitzgerald, la gran diva del jazz. Side. So be fine, go fun. Bé, això era Get Ready, 'cause here I come, que això vol dir prepara't, que ja sóc aquí, o que ja vinc. Aquesta és una versió d'una L més soul, més funky, no tan jazzera. Bé, doncs ara passem a un altre cantant, també molt famós, en aquest cas Mick Jagger i els Rolling Stones, i el seu Satisfaction, que és un tema gravat el 12 de maig de 1965 a Hollywood i composat per Mick Jagger i Keith Richards, el guitarrista. Estem a punt d'escoltar un dels temes que han marcat la carrera de la banda i que cada vegada que fan un concert no poden deixar de tocar-la. No ens podem estar de dir que qui tria aquesta cançó ha estat el Ferne. Avui el Ferne no és aquí entre nosaltres perquè, com molt bé sabeu, només poden venir tres dels nostres nois aquí a fer programa. I avui el Ferne li ha tocat, perquè havia vingut tots els dies, i aleshores avui el Ferne, doncs, escoltant el programa, segur que escolta el programa, escoltarà com posem el seu tema triat, que és Satisfaction dels Rolling Stones. Satisfaction i els Rolling Stones en aquest tema clàssic del rock a nivell mundial. Com sabeu, l'ha escollit el Ferne, que és un gran, gran amant del rock. No podia ser d'altra manera, per tant, que escoltéssim, per què no, aquests Rolling Stones. I ara seguim el programa de la mà de la Marta i el Javi amb una cançó amb un duet d'alçada, perquè escoltarem Let's Dance de David Bowie, però en aquest cas cantada pel mateix Bowie i Tina Turner. De fet, és un concert de Tina Turner on, per sorpresa, davant de tots els espectadors, apareix Bowie i aleshores el concert, vamos, de cop la cosa puja molt. És un concert de l'any 1984 a Birmingham, Anglaterra, i si no heu vist les imatges del concert, que nosaltres sí que ho hem fet, us ho recomanem molt perquè és un concertàs. Aquí va Tina Turner, David Bowie, Let's Dance. I must say that I've seen Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina. I've been asking for a long time, and finally I got it's it here. It's also the hottest place in the universe. Let's do some dancing. And dance of blues. Let's dance. Dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. If you should fall into my arms, tremble like a flame. Tina Turner, David Bowie en directe des de Birmingham, Londres, en un concert brutal que, a més, el podeu trobar a internet d'una manera gratuïta. I seguim ara el programa i ho fem de la mà del Dani amb un tema que ha escollit el Dani que es diu, i no és broma, es diu Let's Dance, igual. I no ha estat buscat, no ha estat una cosa feta expressament, de fet... diguéssim, la tria d'aquesta cançó i la tria del que acabeu d'escoltar han estat en moments diferents, en dies diferents, però el Dani, doncs això, va agafar i em va dir, vagi, què vols escoltar? I em va dir, Donna Summer. I jo no tenia ni la més remota idea que al Dani li agradava la Donna Summer. No tenia ni idea. I bé, doncs ens vam posar a escoltar temes de la Donna Summer i va triar doncs, un tema que es diu, com us dic, Let's Dance. No sé si no la coneixeu, Donna Summer. Es diu la Donna Adrian Gaines. Ho hem buscat, que és el seu nom autèntic. El cognom Summer l'agafa del seu primer marit i hem fet una mica de recerca i hem descobert que als 18 anys ja forma part del musical Hair i posteriorment participa a l'òpera Porky and Bess de Gershwin. Així que estem parlant d'una veu potent i amb molts recursos. Té un fotimer d'èxits, molts, molts, però com ja us deia, el Dani ha decidit que soni aquest Let's Dance, això que això vol dir anem a ballar. Així que ja ho sabeu. Tots a la pista de ball, a la discoteca, estem a finals dels anys 70, principis dels anys 80. Let's Dance. Let's Dance, Donna Summer i aquest tema doncs, que espero que hagueu ballat molt. Nosaltres ho vam fer mentre preparàvem el programa. Bé, i ara passem a la segona part. Com us hem dit al principi, tenim dues parts aquest cop I la segona part, per què en tenim? Doncs perquè fa poc va ser l'aniversari del Ferne, que va fer 38 anys, que ja va camí dels 40 ja, una mica poreta. I doncs en motiu d'això hem escollit unes cançons d'aniversari. Ell no hi és, però ell n'ha triat una, també, però les altres no la sap, és a dir que és una mica sorpresa. Aleshores, el primer que escoltarem és una versió ska que ha triat el Javi, especialment pel Ferne, Versió reggae ska de Desmond Dekker, aquest cantant i compositor jamaicà que va triomfar sobretot a Anglaterra i va ser un dels que va introduir, podríem dir, el precursor del reggae i de l'ska a Anglaterra i, por ende, a Europa. Doncs anem a escoltar aquest Happy Birthday de Desmond Dekker. Ja us dic ara que sona una mica així a vinil gastat i d'això, perquè això és una mica antic. A veure què us sembla. Happy Birthday, Ferne, Happy Birthday. Aquest Happy Birthday Jamaica del senyor Desmond Dekker és una versió que ho hem estat mirant i és dels anys 60, però no hem sabut trobar exactament l'any. Però, per tant, estem a mitjans dels anys 60 i és un vinil d'aquests dels petits. I clar, per això d'aquest so que heu escoltat. Bé, i ara passem a una altra cançó d'aniversari dedicada per tu, Ferne, que es deu estar escoltant i somrient. Aquesta és la idea. Doncs anem a escoltar una altra cançó que et dediquem. En aquest cas, anem a Colòmbia perquè allà hem descobert que hi ha un grup que és La Charanga Contundente, que té una versió molt ballable i que a la Marta i al Dani i a mi també ens ha encantat. De fet, l'altre dia preparant el programa, quan escoltàvem tot el que sonaria aquí, doncs ho vam estar escoltant i no exagero si dic que la Marta i el Dani i jo vam estar ballant com a locos a l'aula. De veritat, eh? Això, hi ha testimonis d'això, però no està gravat, llàstima. Bé, doncs escoltarem aquest, i el tema es diu Cumpleaños Boogaloo, és com es diu, per tant, és Boogaloo, ja sabeu que aquí ens agrada molt i és molt ballable. A veure, Ferné, que va per tu, eh? Cumpleaños Boogaloo, la charanga contundente. Ballar, ballar. A mí me gusta, como me gusta a mí, que como suena, como me gusta a mí, el cumpleaños, como me gusta a mí, pa' que lo gocen, como me gusta el Boogaloo. A mí me gusta el Boogaloo, como me gusta el Boogaloo. A mí me gusta el Boogaloo, Feliz cumpleaños. Bé, doncs això era aquest Boogaloo, aquest feliz cumpleaños de La Contundente directament des de Colòmbia. I ara passem a l'última cançó del programa d'avui i l'última que serà també d'aniversari o de celebració, en aquest cas, que l'ha triat el Ferne, que aquesta sí que sap quina és, i li hem deixat pel final, és clar. Es tracta de Celebration, de Kool & The Gang, que és l'elecció del Ferne. Escoltarem aquest tema més conegut, potser el tema més conegut de la banda de Nova Jersey, que és, atenció, fundada l'any 65 i encara en actiu. Només queden 3 músics de la banda original tocant-hi, però encara existeixen, déu-n'hi-do. Doncs va, Ferné, el teu tema, eh? Celebration, Cool and the Gang. Celebration, Celebration, aquest Cool and the Gang. Ara és que m'he baixat aquí darrere perquè segurament s'estava acoplant i sentíeu com dos paus a l'hora. Doncs això serà Celebration, Cool and the Gang, que ha triat el Ferné. I ara sí que hem d'acabar el programa. De fet, portem 35 minuts de programa gairebé i ja ens hem passat, perquè normalment hem de fer 30 i hem fet 35. Però vaja, un dia és un dia. Però hem de plegar. Thank you. sí, ens acomiadem de vosaltres emplaçant-vos al proper programa, que serà el 12è. No està malament. Així que des de Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris, el Ferne, que no hi és, però que també ha ajudat a preparar aquest programa, el Javi, el Dani, la Marta i tota la resta que estem aquí, ens acomiadem i us enviem molts petons, abraçades i aixutxons varis. Salut, que fem tard.